Oka, oka, oka lindanda. Oka lo seba, oka lindanda. Lokito, oka lindanda. Udali adali ya yokanga mama. Udali adali ya yokanga na musika. Confiance nga na pesa na yo esali nga itasi. Confiance nga na otonga kepa yo mitongi. Udali ya mama. Udali ya mama. Ah. Okali nanda. Odali adali ya konga na lima kite. Odali adali ya konga na lima kite. Otiki nga mama po okene na yo. Otiki nga mama po okene na yo. Omokilizo kande boye mama. Omokilizo kande boye mama. Ah. Okali nanda. Odalia dalia baninga pako tuna yo. Odalia dalia baninga pako tuna nga. Odalia sana pako tuna yo. Bana pako tuna mama kena wapyo. Bana pako tuna mama kena wapyo. O bana pako tuna mama kena wapyo. O bana pako tuna mama kena wapyo. Bana pako tuna mama kena wapyo. Mungu kinzo kande boye mama. Okane boye mama. Okali ndanda. Odali adali ya yokanga mama. Odali adali ya yokanga mama. Elako kambo poli ngesa kampasi na motema. Bato mi bale soke balinga nizondo. Bato mi bale soke balinga nizondo. Boka bwani zambe sala kapasi na motema. Oyo wake, oyo wake, oyo wake, oyo wake. Otango ya boli mwini kikara kumura motema ye. Ah. Oka lindana. Odali adalia, yoka nga mama. Odali adalia, yoka nga mama. Ela kokomba polimo esala kampasi na motema. Ela kokomba polimo esala kampasi na motema. Ela kokomba polimo esala kampasi na motema. Boka bolingo ya bato esala kampasi na motema. Oyo ake, ake zando. Otango ya polimo esala kama na kati ya motema. O bolingo zoka ne boye mama. Ah, o bolingo zoka ne boye mama. Ah, oka. Odali adali ya konga na lima kite. Odali adali ya konga na lima kite. Odali ya, odali ya. Oye bien, eno kubo yo kombo boli. Sok do vanyo na mwini. Boka mwani kuna mwususa kere kama suwake. Na simonda mwani koro wana pote boti kana. Isara da pasi na mwotema. Na bombi te, hehehe. Jimbori mio fia solo. Ah, oka lindanda. Odali adali ya konga na lima kite. Odali adali ya konga na lima kite. Otiki nga mama po, okene na yo mama. Otiki nga mama po, okene na yo. Otiki nga mama po, okene na yo. Bolingo zoka ne boye mama, mama mule. Bolingo zoka ne boye nale boye mananda yo. Bolingo ngala tu nala ngala zo ngala tu nala. Bolingo zoka ne boye mama. Bolingo zoka ne boye mama. Ah. Oka lindanda. Odali adali ya yoka nga mama. Eloko kamba polingo esala kampasi ya motema. Eloko kamba polingo esala kampasi na motema. Boka bwaningo ya bato esala kampasi na motema. Boka bwaningo ya bato etika kampoto. Ngana polingo mama. Obotika ngana lelango mama. Obotika ngana lelango mama. Obotika kango na lela ngwamba Omokili soka ne boye mamba Omokili soka ne boye mamba Otalia, na ina kolela Otalia, na ina konsemba mamba Otalia, na ina kolela Otalia, na ina konsemba mamba Odali, na konsemba mbongo Odali, ona koye visa mbongo Odali, nara kotuna mbongo Odali, Samia kotuna mbongo Odali, Jean-Paul ya kotuna mbongo Odali, Odali ya kotuna mbongo Odali, vila kotuna mbongo Vokali nanda Para mokili po bato ma vivre papa si to mona ka e kanana da mona eka yesu kutu mwana zambe mama aliaka siku na bayuda ikolo ya babele Ave Maria, nako sapela na butu moi, papa sinanga, ikusu kansera batele. Ongo makengo, nazanga ki ekonomi, taba kufie, kapundie na batele. Iso dilike na moya sambe tomora kapasi, kapasi oyo, ebanana na mura eba. Mabenya soto sanaka, wana mokini, papasi oyo, ebana na baima bandaka. Ave Maria, nako sapela kaputu moi, papasi nanga, yeko suka sera na bere. Thank you. Kino ezonga nga koranga ko na kolota se yo Obama Selina Obama Selina Obama Selina Obama Selina Obama Selina Obama Selina Obama Selina Obama Selina Oh mama, mama Selina. Oh mama Selina. Mi pesa mo mi mama. Mi pesa mo mi Mama mama Selina walumbute ngana yebisa epai atanina ayokanga ona nini soki olingi moto okoa mumbu ya bolingo mama mama Selina mama mama Selina yoko jepine mama nalikio mama Selina mama Selina mama mama Selina mama Selina mama nalikio mama Selina mama mama mama mama mama mama Selina mama na mi pesa na yo mama bimba e ora nimi bampasi ora nimi bapare se ponga lingio kati mo ya mote mama mama mama Selina mama mama Selina mama nalikio mama Selina mama Selina mama nalikio mama Selina Mama, mama Selina, mama mie, mama Selina, o tiki nga na pasi na mote ma. Duluma, duluma, duluma, duluma, duluma, duluma. ka bwiko. Tudia, tudia mama, tudia lukula bayaka. Tudia, tudia mama, tudia lukula bayaka. papa ya ko Kana sala suki nanga ye na sala idela ye Komine nixele mama bono biye Nibonga me Tude, tude mama, tude lukura bayaka Tude, tude mama, tude lukura bayaka Kana lila kabibi nanga yu bongo na wiyo Suki na lili bongo mama Kana lele patuma bongo na koko Saki na lele lele bongo na mikele bongo vie Ibonga me Tude, tude mama, tude lukuna bayaka Tude, tude mama, tude lukuna bayaka Kana lele mikanga miela, mikanga miela Saki na lele piko mama bongo vie Ibonga me Tude, tude mama, tude lukuna bayaka Tude, tude mama, tude lukuna bayaka Kana lele Sakina lele ya mangwani na ye bolo ke Nibonga me Tude, tude mama, tude lukura bayaka Tude, tude mama, tude lukura bayaka Kana teka te mama, kana yangu leo Sakina teki te mama, bose kie Nibonga me Tude, tude mama, tude lukura bayaka Tude, tude mama, tude lukura bayaka barbara.